نکل آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ کرم کون کرے گا مایوس ہو کے سب سے آقا میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند بدلے تو آپ کے ہیں پلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے مجرم بلائے آئے گے جاؤں کاگے گواہ پھر اب ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے مانگو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو مدینے میں آقا سرکار توجہ فرمائے توجہ فرمائے رمضان کے صدقے میں سرکار توجہ فرمائے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیے تھک جائیں تو جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو اس طرح بیٹھیے پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھیے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے کوشش کروں گا حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سن سکوں اسوے موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا، نیکی کی دعوت آگے بھی پہنچاؤں گا، کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان ہو جائے گی، مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی، تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا، اشعار وغیرہ پڑھنے ہوئے، انگریزی لفظ بولنے ہوئے یا عربی لفظ بولنے ہوئے، کسی طرح کا موقع آیا تو دل کے اخلاص سے توجہ رکھوں گا، اگر اپنی علمیت وغیرہ کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت عبادت گزار، دنیا سے بیزار اور اللہ تبارک و تعالی کے بے مثال فرما بردار بندے تھے۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، دین اسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی کبھی بت پرستی کے قریب بھی نہ گئے، آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں میں عبادت گزار مشہور تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے آپ ہی نے سلام عرض کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حق بات بیان کرنے میں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ ہوتے، نہ حکمرانوں اور بادشاہوں کے رعب و دبدبے سے گھبراتے، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم البقاء یعنی احوال آخرت کی علم میں کلام کیا، علم البقاء یعنی احوال آخرت کے علم میں کلام کیا، آپ مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہتے، وعدہ نبھاتے اور وصیت پوری فرماتے، مصائب و آلام پر صبر کرتے اور ساری عمر لوگوں سے بلا ضرورت میل جل رکھنے سے کتراتے رہتے، نیز فضولیات کو ترک کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے کا شرف بھی پایا۔ آپ کی مبارک سیرت میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، ابھی مختصر ان کا میں نے سیرت کے احوال بیان کیے، روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے، میں بھی آپ کے قریب بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا ابو ذر دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لو، فرماتے میں وہاں سے اٹھا نماز ادا کی اور پھر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ ارشاد فرمائے کہ نماز کیا ہے، ارشاد فرمایا نماز کم ہو یا زیادہ اس میں خیر ہی خیر ہے، میں نے عرض کی افضل ترین عمل کون سا ہے، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں لڑنا جہاد کرنا. میں نے عرض کی ایمان میں کامل کون ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا. میں نے عرض کی اسلام میں کامل کون ہے؟ ایمان میں پہلے سوال تھا ایمان میں کامل کون ہے، تو جواب سب سے اچھے اخلاق والا. پھر عرض کی اسلام میں کامل کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. میں نے عرض کی افضل ترین ہجرت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا گناہوں کو ترک کر دینا. میں نے عرض کی افضل نماز کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا جس میں طویل قیام ہو. میں نے عرض کی آقا روزوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا روزے فرض ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا اجر کئی گنا ہے. میں نے عرض کی افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا جس میں گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور اس کا خون بہ جائے. میں نے عرض کی کیسا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جو قیمتی اور مالک کو پسند ہو. میں نے عرض کی افضل صدقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا مال کم ہونے کی صورت میں بھی فقیر کی حاجت روائی کرے. میں نے عرض کی قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا آیت الکرسی. پھر فرمایا اے ابو ذر کرسی اور ساتوں آسمانوں کی حیثیت میدان میں پڑی انگوٹھی کی مانند ہے، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہے جیسے میدان کی فضیلت انگوٹھی پر. میں نے عرض کی آقا انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا، اور یہ میں حاشیہ جو لکھا اس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خلاصہ یہی ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام. یہ کم و بیش کے ساتھ ہی بات کی جائے گی. میں نے عرض کی آقا اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول مبعوث فرمائے؟ ارشاد فرمائے 313. میں نے عرض کی یہ کثرت تو اچھی ہے. فرمایا پھر عرض کی آقا پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام. میں نے عرض کی آقا کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ عز و جل نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف کی روح پھونکی، پھر سب سے پہلے انہیں ٹھیک یعنی سالم الاعضاء بنایا. حضرت سیدنا احمد بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں پھر سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر چار نبی سریانی ہیں، حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت خنوق اور وہ ادریس علیہ السلام ہیں، اور یہ پہلے انبیاء ہیں، یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، اور چوتھے نوح علیہ السلام، اور چار نبی عربی ہیں، نمبر 1 ہود علیہ السلام، نمبر 2 صالح علیہ السلام، نمبر 3 شعیب علیہ السلام، اور ابو ذر نمبر 4، نمبر 4 تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے عرض کی آقا کتنی کتابیں نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ ارشاد فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے نازل کیے. اس کے علاوہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم نازل فرمایا. میں نے عرض کی آقا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ارشاد فرمایا وہ سب عبرت و نصیحت مشتمل تھے، اس میں تھا کہ اے دنیا کے دھوکے میں مبتلا بادشاہ، ہم نے تمہیں دنیا اکٹھی کرنے نہیں بھیجا بلکہ تمہیں مظلوم کی حاجت روائی کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میں مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا اگرچہ کافر ہو. اس میں یہ بھی تھا کہ عقل مند کو چاہیے کہ جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کرے کہ ایک گھڑی اپنے پروردگار سے مناجات یعنی دعا کرے، ایک گھڑی میں اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، ایک میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرے اور ایک گھڑی کھانے پینے کے لیے چھوڑ رکھے۔ عقل مند صرف تین چیزوں کے لیے سفر کرتا ہے، آخرت بنانے، روزی کمانے یا حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کی حالات سے واقف، اس کے معاملہ سے آگاہ ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، باتیں کرنے کے بجائے کام کرے اور اس کا کلام فضول باتوں پر مشتمل نہ ہو۔ میں نے عرض کی آقا حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ارشاد فرمایا ان تمام میں عبرت کا بیان تھا کہ تعجب ہے اس پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے، تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہے پھر بھی اسے قبول کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جسے یقین ہے کہ کل اسے حساب دینا ہے پھر بھی نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی آقا مجھے نصیحت فرمائیے، ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمام اچھے اعمال کی بنیاد ہے۔ میں نے عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہے۔ عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ اور چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو، شیطان تم سے دور بھاگے گا اور نیکیوں میں مدد ملے گی۔ عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرما جہاد کو لازم پکڑو، یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرما غریبوں سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو، بلند درجے والوں یعنی اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نہ دیکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کمی کا احساس ہو۔ میں نے عرض کی آقا مزید نصیحت فرمائیے، ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ تم سے قطع تعلق کر لیں۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت سے نہ ڈرو اور حق بات کہو اگرچہ کروی ہو۔ عرض کی آقا مزید کچھ ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا دوسروں کی ان خامیوں پر اعتراض نہ کرو جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کاموں پر غصہ نہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو، اور کسی کی غیبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسی بات کہو جسے اپنے لیے برا جانتے ہو، یا دوسروں کے ان کاموں میں غصہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مار کر فرمایا اے ابو ذر کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی تقوی پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 27 سوالات اور ان کے جوابات پر مبنی یہ طویل روایت میں بہت سارے مدنی پھول ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ انہیں بار بار سننے کی، بار بار پڑھنے کی، اس پر بار بار غور کرنے کی حاجت ہے۔ میں نے یہ مدنی پھول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوت المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول کے صفحہ نمبر 4316 سے بیان کی ہیں۔ اس کتاب کو حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان موجود ہے جہاں یہ روایت بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں، میں جندب غفاری ہوں، اپنی شفقت و نصیحت کرنے والے بھائی کے پاس جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سفر پر جاتا ہے تو کیا وہ زادے راہ یعنی سفر میں کام آنے والا ضروری سامان ساتھ نہیں لاتا جس سے ضروریات پوری ہوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکے؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا تو سنو قیامت کا سفر سب سے طویل ہے، اس کے لیے خوب زادے راہ تیار کرو جو تمہارے کام آ سکے۔ حاضر نے پوچھا وہ کیا ہے جو اس میں ہمارے کام آئے؟ فرمایا بڑے بڑے دشوار کاموں سے بچنے کے لیے حج کرو، روزے قیامت کی گرمی اور تپش سے حفاظت کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں بھی روزے رکھو، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز ادا کیا کرو، حساب کے دن کی پیشی کے لیے اچھی بات کہو اور بری بات سے باز رہو، قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے اپنا مال صدقہ کرو۔ دنیا میں صرف دو قسم کی محفل اختیار کرو، ایک وہ جو طلب آخرت کے لیے ہو اور دوسری وہ جو طلب حلال کے لیے ہو، اور ان کے علاوہ کوئی تیسری محفل اختیار نہ کرنا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی نفع نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح اپنے مال کو بھی دو حصوں میں بانٹ لو، ایک حصہ اہل و عیال پر خرچ کرو اور دوسرا راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، ان کے علاوہ کوئی تیسرا حصہ مت بناؤ کہ اس میں سراسر نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا لوگوں حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی تم اسے پورا کر سکتے ہو۔ حضرت سید عبداللہ بن محمد علیہ رحمت اللہ الصمد سے مروی ہے کہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان پہنچا، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا اور تم پر شفقت کرتا ہوں، قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز ادا کیا کرو، قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے روزے رکھو، اور سخت دن یعنی محشر کے خوف سے حفاظت کے لیے صدقہ کرو، اے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ اور تم پر شفیق ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عبرت والے یہ چند مدنی پھول سماعت کیے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نزا کی سختیوں سے بچائے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر تربیت حاصل کرتے اور ہمیں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرماتے۔ یہ دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے، ہم دنیا کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ یہ نزا کے عالم کو پہچانتے تھے، ہم نزا کے عالم سے واقف نہیں۔ یہ قبر کے احوال کو جانتے تھے، ہم قبر کے احوال سے واقف نہیں۔ یہ قیامت کے دن اٹھنے کے احوال کو جانتے تھے، ہم قیامت کے دن اٹھنے کے احوال سے واقف نہیں۔ یہ قیامت کے دن ہونے والے معاملات کو، حشر کے ہونے والے معاملات کو، سوال جواب کی کیفیت کو جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی معرفت رکھتے تھے۔ نہ جانے قیامت کے دن کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، یہ اس کی معرفت رکھتے تھے، اس کا خوف رکھتے تھے۔ ہم اس کی نہ معرفت رکھتے ہیں، نہ اس کا خوف رکھتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی جان پہچان رکھتے ہیں، نہ اس کے متعلق ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ وقت ہے۔ ہم دنیا کی مستی میں مست ہیں، دگناہوں کی مستی میں مست ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ ہی جیسے نہیں کہ نزا کا عالم بھی آنے والا ہے، قیامت بھی قائم ہوگی، ہم قبر میں بھی ڈالے جائیں گے، سوال جواب بھی ہوں گے، قبر دباتی بھی ہے، منکر نکیر سوال بھی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اٹھنا بھی ہوتا ہے، سوالات بھی ہوتے ہیں، قیامت کا ہوش شربہ منظر ہوتا ہے، سورج سوا میل پر ہوتا ہے، آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا، نہ جانے مجھے جنت میں جانے کا حکم ہوگا یا نہ جانے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ میں نہیں جانتا، ہماری اس معاملے میں کوئی ذہنی تربیت نہیں، ہماری کوئی تیاری نہیں۔ ہم دنیا کی مستی میں مست ہیں، مال کمانے میں مست ہیں، ہم گناہوں میں مست ہیں، ہماری فکریں کچھ اور ہیں، ہمارے تفکرات ہی کچھ اور ہیں، ہمارے زندگی گزارنے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ ان کی معرفت، یہ ان کی معرفت تھی، یہ ان کی پہچان تھی، یہ دین کو، اسلام کو، آگے کے معاملات کو جانتے پہچانتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا چھوڑ دو اور تمہیں اپنے بستروں پر بھی سکون حاصل نہ ہو. اللہ عز و جل کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے درخت بنا دیتا جسے کاٹ دیا جاتا اور اس کا پھل کھا لیا جاتا. اور یہ صرف انہی کے جذبات نہیں ہیں, نہیں نہیں یہ صرف انہی کے جذبات نہیں بلکہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 27 پر امیر سورت دکھتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا, اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. ہائے ام المومنین, ام المومنین میری امی جان, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی, کاش میں نسیم منسیم یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, کاش کاش کاش میں راکھ ہوتا, کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی, کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی, مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا. کاش کے میں دنیا میں پیدا حشر کا سب ختم ہو جاتا. سنو سنو, آج کل حالات نہ گفتہ بے ہیں, دنیا کی محبت اکثر کے دل پر غالب ہے, اکثر کے دل پر غالب ہے. ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا, ایمان بچانا بھی ضروری ہے مگر اس کے لیے کوشش کرنے کا کوئی خاص جذبہ نہیں. ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر ایک امر دشوار ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا. حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان عبرت نشان ہے, خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ تعالی کے علم ازلی کے تعلق سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا تے ہے, آیا اچھا خاتمہ یا کہ برا خاتمہ. اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والا بری بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جس کی نحوست اسے کفر تک پہنچا دے. گناہ کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا, معصیت کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی, گناہ کی مصیبت جان نہیں چھوڑتے, گناہ کی عادت نے ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل بھی قطعین نہیں لرستا. ہائے ہائے, گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے. گناہوں کی عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, صالحین کا ارشاد عالی نقل کرتے, بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے, اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کہ عزیز تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو۔ ہمارا یہ نازک بدن نہ تو گرمی سہ سکتا ہے اور نہ ہی سردی، اگر معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو یہ عذاب نار کیسے برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی ہو نہ کیا حضرت سیدنا حشام بن حسان علیہ رحمت اللہ علیہ حنان فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب فلا شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی، جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر، اللہ معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، معاف کر اللہ، رمضان کا واسطہ، افطار کے وقت کا واسطہ، جو تیرا سب سے مقبول بندہ اس کا واسطہ، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نا نا نا جوان بوڑھے ہو جائے، یہ دوزخ کیسا کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کو جہنم میں ڈال دیا، تو برے کیا بنے گا؟ گناہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کاش ہمیں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حقیقت کا صحیح معنوں میں احساس ہو جائے، کاش کاش برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے۔ اے رب عز و جل کی ناراضگیوں کا ہر دم، اے کاش اللہ تعالی کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے، نزا کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت اور تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں، سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چھنگاروں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے، اور کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ کاش، یاد رکھیے، خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوفزدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ ایک کاش ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر جانتے ہیں، نہ کبھی جیتے جی جان سکیں گے۔ زبان نے رسالت سے جنت کی بشارت کی عظیم سعادت پانے والوں کا آپ نے احوال کچھ دیر پہلے سنا کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے انسان نہ بنایا جاتا، تو کوئی کہتا ہے کہ درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ اب جو کیفیت آپ نے سنی، کیا آپ کو لگتا رہی ہے کہ کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جلا ہوتا؟ کاش، اب لگتا نہیں ہے، ہم دنیا کی لذتوں میں پھنسے ہوئے، ہمارا آگے بڑھے گا کیا؟ یا تو لمحے کا پتہ نہیں، یہ دنیا یہ لذتیں کب ہم سے چھوٹ جائے، لمحے کا پتہ نہیں، سب جا رہے، کتنے چلے گئے، اب میری باری ہے، چلے گئے لاکھوں کروڑوں، چلے گئے، اٹھتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، اکیلو نادان، آخر موت ہے، ابھی کسی وقت کسی لمحے بھی سب ختم ہو جائے گا، اور اب جو آگے کا سفر ہے کتنا طویل سفر ہے، اس کی تیاری کچھ نہیں، تو لگتا نہیں کاش کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا۔ آہ کثرت اسی آپ، ہائے خواب دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، کاش ہمیں ایسا خوف خدا نصیب ہو جائے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں نہ، اور جب گناہ ہماری طرف بڑھے تو جیسے جسم بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ توبہ کر لیجئے، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو مزید سمیٹنے کی ہم کوشش کریں، گناہ سے بچنے، اور عزم کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلم میں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے۔ جو جو گناہ کیے اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، جو بندوں کے حق تلف کیے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے، اور ہمیں اپنی خلاصی کروانی ہے، جیتے جیے کاش ہماری خلاصی ہو جائے اور ہم مرے اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس طرح مریں کہ مرتے وقت دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش اس رحمت بھرے مہینے میں، رحمت بھرے وقت میں، اس رحمت والے رب سے التجا ہے، کاش گنبد خضرا کے سائے میں، جلوہ محبوب میں، ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی, یعنی نیک بننے کے لیے. شیطان کب بننے دے گا, نفس ہمارا کب بننے دے گا, کوشش کرنی پڑے گی, سنجیدہ ہونا پڑے گا, سیریس ہونا پڑے گا, اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی. اس کے لیے اجتماع کے پابند بنیے, مدنی قافلوں کے پابند بنیے, علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے پڑھنے پڑھانے کے پابند بننا پڑے گا, مدنی انعامات کے رسالے پور کرنے کا ہمیں پابند بننا پڑے گا, ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچنا بسنا پڑے گا کہ یہ ماحول میں آنے کے بعد بار بار یہ باتیں جب زبان کانوں سے ٹکرائیں گی ایک دن دل میں قرار پا لیں گی, ورنہ صرف یہ وقتی طور پر عموماً اثرات مرتب ہوتے ہیں, رونا بھی آتا ہے, لیکن ایسے ڈھیٹ ہو گئے ہم گناہ کر کے, آدھی مجرم بن چکے ہیں کہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے. کہہ رہے ہیں کیا سمجھ نہیں آتی, اللہ کی رحمت سے ہم گناہ سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماحول کے قریب آ جائیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو پہلے میں نے بیان کیا, میں نے عرض کر دیا کہ اللہ والوں کی باتیں, اور جو مزید بیان ہوا پہلے عرض کر دیا کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب, کہ اس کے پڑھنے سے ایمان کی حفاظت کی سوچ بنتی ہے, ایمان کی سلامتی کے متعلق ذہن بنتا ہے, کفریہ کلمات کے حوالے سے سوچ بنتی ہے, ایمان و کفر کے حوالے سے بڑا ذہن ملتا ہے. تو اس کتاب کا مطالعہ بھی لازمی طور پر کریں, اور بھی مطالعہ کرتے رہیں کہ الحمدللہ مطالعہ کرنے سے جو دینی کتابیں ہوتی ہیں, میں مقتت المدینہ کی کتابوں کا بالخصوص حوالہ دوں گا کہ ان کا مطالعہ کرنے سے ایک روح کو جلا ملتی ہے اور دل کو جلا ملتی ہے, تازگی ملتی ہے اور ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ اسی طرح مدنی مذاکرے دیکھتے رہے, مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر رہیں, فیضان مدینہ آئیں, معتکفین کے ساتھ رہیں, عاشقان رسول کی برکتیں لیں, ان کے ساتھ مزید وقت گزاریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, رب کی رحمت شامل آل رہی. تو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی.